gëna reuy min haaji benen jariñ bi dina am jariñ gu lay rëcc mais pour nga mëna am jariñ ku gëna magla waaw wayor takabute defna war defna dugg ci mafsada ak yaq go xamne mais lolu pour quoi li rafa ngir nga mëna jagn ma lo xamne wo lolu kat azam mo gëna mag minu na ci mom denga fa khatarat kon nak khalat al aql aj am khalji wa fikruhu ak khalam la tatajawazu du wessu zalika lolu wa bi zalika teji lolu kat jaati le dikki al sharaa'a sharaa'a yep nak wa masalihud dunya ak yewenal aduna wal akhirati ak al akhirati la taqumu du taxaw illa ala zalika lul ci kaw lolu nak wa ala al fikra gën ja kawé khalat wa ajallaha ak gën ga mag ga wa anfaaha gën ja njariñ ga ma moy li nga xamne kana nek na lillahi ngir yalla wa darul akhirati ak allah ak kuruk al akhirah lol la liñu nan mo upp njariñ moy li nga xamne mom lañuy def ngir yalla ak kuruk al akhirah motax njariñal aduna du njariñal al akhirah bu taxawé njariñal aduna day faddu comme exemple buñ joxon rek ci am da bi moy jay katu sangara bi ñeu nek julit nga xamne mom entreprise yépp entreprise sangara la ci ci lu amé xalalam té dañ ni ko leug dang ko wara bayyi sangara ci mom dang ko wara ligue nga ko wara tecc kenn du ne ko nañ la may temps de latence pour nga dédet dañ nan ko dédet sangara ci mom na fa du mom wa c'est ça aussi leg mu wara dem je mu wara dem xol alal ji nak duñ ne ko deki ko mais dal sangara ci mom dang koy sanni mom lepp guy tejj mom usine sangara mom lepp guy tejj leg waaw dañ ci jottu yor nak waaw amul nan par exemple wa leg moko jaay après dana ko tejj pour meuna construire lenen dedet ah niki nonu comme par exemple jihad lolo tax mu meuna ne yo xamantene bu leg mom nit ki mom mu da mom mën na joxe bakkanam leg ndiarignal aduna da ko fat mom do bakkan mom parce que de boko defé do fi nekkat boko defé mom wala aduna do ko fam mais nak ndiarignal alakhirah la ak ngir yalla ak ndiarignal alakhirah yoy ñu ñop doole lool mom motax par exemple nan xëc ci ndiarignal tax l'islam ñew fi ak yu mel nonu motax lool dañ koy définir waaw duñu bayyi kenn ku nekk mu naan way suma defé li kon nangam moma ci fekk bu la ci nangam de fekk nak yo ci defi yeb yi li mu wax dañuy fet yeb do noy afrique du bien kessela wa affaire aduna kessela ah non c'est wala ba deug muna fama lepp lo xamne kana nek na lillahi ngir bur yalla anwaun ay xet la aduma ben ahaduha ben bi moy al fikratu ak khalam moy reflection fi ayatihi ci ayami al munazzalat yi nga xamne wacc nako wa taqulaha ak di ci réfléchir wa fahma ak manam ak takko wa fahma ak di deg compréhension muradu nam min ha ci aya yoy wala zalika te lolou mom motax sax anzalaha yalla wacc ko mom allah bur yalla taala ji kawaje li motax yalla wacc aya alquran laal mujrad wacc ko ngir kesse tilawat ha ak jangam kesse balli fi nek at tilawatu jang gi ngi koy jang wasilatul aw yon la ngir meuna réfléchir ci aya yoy wada qala waxna baadu salaf len ci salaf neenañ anzala waccana allah bur yalla alquran li yu'mal bi ngir ñu mën ko jëfé nak kon nak fatakhidu na ngeen jappé tilawato jang gi nga koy jang amalal mu nek ak jëfé manam jang gi nga koy jang motax yatluna haqqatilawati ulaika yu'minuna bi moy lool moy dañ koy jang deug nit ñi moy dang koy jang di réfléchirale ci ay jang mo xamné réflexion day andale ci ay bu ko defé nga mëna jëfé li nga xamné mom mo ca na kon lool mom moy premier kon liñu defal lool mom moy premier moy bi ci ep doola sax asani ñaaral ba moy al fikratu di khalam fi ayati ci ayam al mashhudati yi nga xamne mom lañu jakkaron moy ki manam yu magi mandar ga yi wonan yalla amna wal i'tibaru biha ak diko bayyi xel di ci jele ay leçon wal istidlal ak di tektalo biha ci mom ala asma'i ci melom ci touromi wa sifati ak melomi wa hikmati ak khereñam sajatam wa ihsani ak rafetalam wa birri ak baxam wa judi ak tawem wa qad deug deug habba xeurtal na subhanahu gatch nga lam bur yalla tud na mak selanga ibado jami ala tafakkuri ci di khalat di khalam fi ati ay wota daburha ak di ci setantal wota qula ak diko tak diko bayyi xel wa dhammat ba pare ngagne al ghafil ki nga xamantene mom moy aji sagane aji yegge di andalaka wolif lolou yep lolou la tamit lolou moy ñaaral moy boy réfléchir ngay réfléchir ci yi nga xamne mom ngay gis asaman si souf si nit ñi mindi fi a tabakh yi garab yi et cetera animaux yi day waré magay yalla yo xamné day tek télé ci turu yalla yu rafet ni ak melom yu yëkëti kuy manam waaw yo xamné bo gissé da nga nan ah li dé kiko défar man na ah li dé yalla ki mané yalla mag yalla am xam xam ak yu mel non ala ko bu ñëk bi moy wonom alcorane bi mom ci jëmmé bopam la mom moy bi gëna mag mom waaw après mu dess bi ci dess bi mom moy benen bi wa nga xamantene day woné ni yalla dafa mag turu yalla lay tel ak turu mi lay tek tel ak melomi ak sagesam ak mbaxayam ak rafetalam gi mi rafet ak tabe gi mu tabe voilà parce que lolu voilà manam yalla dafa bëgg dafa tag ñi def nonu ci lulul ben ñaar ci ay ba para tamit dafa ngagne ñi nga xamantene ñom duñu nek di sétantal affaire bobu as-salisu ñettel moy al-fikratu khalam fi ala'ihi ha ci ay jumtuwaye mo ihsani ak rafataye mo inami ak xewalam ala khalqi ci mindeef mi asma fi ni'ama ci xeti xewal yi mu len di xewale wasi'ati ak yaatu rahmatih yermandem wa maghfirati ak njegalam wahimihi ak lewetam manam wala ak denerlom lol tam lu mata bayi xel la mo rafet ko ngay réfléchir ci jumtuwaye yalla moyen yim fi bayyi yim defal nit ñi ak rafetal gi mi rafetal ni xewal yu reuy yim leen defal ci ay xéet xewal yu wuté yu bare voilà ak yermande yaatu ci mu yaatu ak njéggelum yaatu gi mu yaatu ak tamit démer lom nit ñi di def lu ko neex su ba ngon guddik bu ceuk mu démeru leen ci nit gëm tuddi rek comme c'est mère Non. Je veux dire que c'est une personne. Je veux dire que c'est une personne. Je veux dire que c'est une personne qui a été fait pour savoir Dieu. C'est une personne qui a été fait Dieu. Ce qui est ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Voilà. wax la li gëna am solo nak voilà ci nit ki nim koy limuy xalaat nit limuy tok di ci préoccuper ab xalaatam li mo ci upp solo ñatt yi la mom li ak rafet waaw ci surtout processus bi waaw ñatt yi mo upp solo ci nit ki limuy xalaaté moy di xalaat ci aya ci alcorane moy diko jang pour di ci xalaat di ci réfléchir ñaaral bi moy yi ngay gis yi ngay jaxarlo lo gis rek fexel ba jange ci magga yu yalla tour nala tektel ci touru yalla yu melo yalla yi saja sam mbaxam et cetera tabem ñettel bi moy jumtu wayam yi ak xewal yi mi joxe ni ñu bare li nga xamne day wone yermande ak yalla magga yam et cetera ak diggelum ak denerlum yoy bo lol nga ci préoccuper sa réflexion day tax day waral ci nit ki mu xam yalla wa mahabbati ak sop ko waxaw fi ak ragal ko wara jaay ak yaakar ko day jur ci mom yeb ndal len lu ci nek dana la am lum la tektal ba nga meuna xam yalla ba nga meuna sop yalla ba nga meuna ragal yalla ba nga meuna yaakar yalla wa dawamul fikrati ak sax ci xalam reflection bobu fi zalika ci lol ma ab zikri and ak di tuddu turu yalla manam di zikar yusbihu lolou day ciup al qalb khol bi fil ma'rifati ci so ci xam yalla wal muhabbati ak so fi yalla sibghatan ak ciup go xamantene tamatan day mat seuk dakoy imprégner dakoy ciup lol non di ci xalat yoy non xalat gi di ak di zikkar lu bari lolou day faxe ba day tax ba xol nit ki day ciup xam nga luy ciup dakoy tente voilà dakoy voilà bu mat seuk nak ci xam yalla ak sop yalla legi arabiyo mo ne ñettel ñentel baangi ni nak moy al fikratu bi xalam di réfléchir fi uyubin nafsi ci ayyubu bakkan wa afatiha ak rukrukum wa fi uyubil amalak ayyubu jëf yi wa hadhihi alfikratu gis nga nak bi la xalam nak mom itam ñentel bi azimatun naqi lu bari ndariñ la lu maggi ndariñ la lol tam benen la moy ngay réfléchir ci ayyubu bakkan ak ay rek rekum ak ayyub yi nga xamne moy ayyubu jëfi wa sama bakkan nangam man mi day gis na sama jikkon nangam gis na nangam ci man hein yor na tel jikko baxul ki di ci réfléchir ak sama jëfi kat man sama julli gis na ni duma ci concentré wu sama julli gis na ni mako defé baxul waron na ko def ci jakkay tay mom da ngay waru man sama ki nangam gis na ni doxal gi ma doxale ak diw sangam ci place sangam ak ci anam sangam lol day rafetul wala yu mel non voilà lol mu ne lu bari ndariñ la wahiyete go gis nga gi xalat ak xalat babun buntu la li kulli khairin ñeel bepp yiwu nak buntu gep giiw la wa ta'firu ha jeexal tal gi mi am fi kasr an-nafsi ha wa ta'fir ba pare tamit do dafa manam buntu la ci am jeexital aussi fi kasr an-nafsi ci damu bakkan al amarat bi nga xamne moy aji digala kon bi suu ci bakka ci buti lu bon day tax tamit nit ki bakkanam da koy damu wa mata say wa xamantene kasarat damu na nak bakkan aashat bakkan bobu nga xamne day diglé lu bon sa yu damé rek aashat day daal di dund an nafsu bakkan al mutma'inna bi nga xamne mom moy bay aji dal bi manam nit ki xolam day daal di gu ca dal nit tuddu ya ci nek ci lu bax wa wanta aashat day firé ko wasara mu daal di mujju nak nek al hukm al hukm atté gi la hañel ko mu mujju nak mom yor pouvoir bi nak légui moy mutma'inna voilà xol bu dal bobu nga xamne mom moy nga xamne lu neex yalla rek lay daal du mujju bëgg di delu ci fa haya bu ko defé mu dund al qalbu xol bi wa darat mu daal di weur kalimatuhu ak kandom fi mu mom lakati yi ci nguuram legi wala nak legi nak xel bu am bakkan manam moy ruh bi rek ruh nit ki daal di dominer xol bi dundu nguuram gi nak legi nak mom mo cey dominer wa wa basso bu ko defé mutasare umara awo ay gouverneur wa jundoho ak ay armem fi masalahe ci li yewenal mbir mi mbiram ni fatali passage bu ñu fon ci setan ok wa legui nak lepp muju nek lool wa lu am solo al khamis juromel bi moy al fikratu de khalam fi wajibil waqti ci li war ci waxtu wi wa wazifatihi ak li nga xamne mom wa moy li nga xamne mom la wara takko nak wa wa jam'ul hammi ak di dajala yitte kulle lepp alayhi ci lolu moy ni fexé nan jamono ju nek lan moy li gëna yello ma def ko lan moy li gëna war jugé na ci jang alquran nan lay def ba def nangam mu jugé ci nangam manam nan lay baña nekké ci sama temps yépp di waxtani politique kessé bëgg def man sama temps yépp man fuma togué rek man politique lay waxtan ko man lolu non duma ko def way ma bañ lan motax ngir bëgg ma man sa yuma dajé gi yeen ngeen bëgg ma waxtan lo ci politique bi dima tuddal ay touru nit dima wax ci ñom nangam lañu def ak mi ci mais man loolu sama yoon mais bay bay leen moy tout temps ngeen bëgg mo waxtaan ci loolu kété de temps en temps mën nañ ci waxtaan pour xol à peu près lan mo jaadu lan lañuy def ba affaire yi avance et cetera mais man mënuma nak tamit aussi tout temps sa ñu togué ngeen may waxtaan ak loolu man loolu duma ko nangu xam né loolu hein man mënuma ko wala nga may waxtan la waxtan yo xamne bari wul jeriñ mais nañ waxtan ci lu upp solo ci lu ñuy avancer ci suñu diiné suñu walu aduna suñu waru al-akhirah hein wala ngeen bëgg mo waxtan lo ci marché bi man duma waxtan ci marché ah non duma ko waxtan politique sax ñu sey mu dal ma wa bo jox sa no wala yeneen ak yeneen yoy nga xamantene di ngeen di bëgg ma ci dug man duma ko def ma bañ wa man dal bo leen bëgge nañ waxtaan ci diine ji yaangi deg lu yewenul suñu mbir aduna ak alakhirah dal bu beugé ñu waxtaan ci waaw ngeen wax ma nan lay def ba bax bo leen xamé nit ku bax sam ngeen wax ma ci ay mbirum yaay deg wax waay amma bëgguma de hein c'est ça yu réfléchir ci lo xamanté day tax ma avancer day tax moy sama zikkar gëna deugël day tax sama jaamu yalla gëna bax hein ak tam lan moy ordre de priorité yi ci lu nek nak ci lu nek lan moy ordre de priorité nan lay organiser sama heure yi liggéey yi sax ak yu mel non ak yu voilà hmm sama njabot gi numay def ba consacrer len ben temps bo xamantene du upp waye du touti tamit ak numay def ba yar len yar gu normal ak yu mel non muna fal arif motax gis nga arif ku xam yalla deug ibnu waqtihi dom waxtom la manam moy waxtu wu nek da koy maîtriser wa ak epoque bi solo jamono ji li mom mo gëna yello et cetera motax fa in adaa gis nga mu neena lay waxtu daat day neen alay ci kaw masalihu ay mbirum yi koy yewenal kulaha lepp lepp lu koy defar day neen ci mom fa jami al masalih mbolam li yewenal mbiri inma li am ba des moy tanshau day juddo min al waqti ci waxtu wa in dayya motax suko nenale rek lam yastadrikuhu du ko meuna dabatal abadan ah badal yalla ci sanofu yo fa wu ko bofu nekki di tiaxal di wax ci ay tiaxal bu jamono jeex mu ci fini après ngay commencer yimu mais ki nan la def ba temps bu gatt bi mu am ci nangam ak nam mu def ci nangam ak nam mais c'est parce que yeen taw bi ngeen nek di waxtane football du petit camp yoy mom mi ngi ci yenen so bay khatarat nak yoy tamit ah mais c'est que lolou la tamit quoi ba pare xamal ni temps bo perte boko perte ci tiaxan non seulement en fait deux fois nga perte non seulement temps bobu meuna to ci def lu bax parce que romona parce que temps bi de toute façon doko indi wat mais ñaarelu affaire bi moy essai yi nga xamantene mom ci temps bobu mom la sa jëf yi ak sa waxtan ya ak sa xalaat ya essai yu bon yow def ci sa xol ak def ko ci yow yoyé da nga wara am préoccupé wu pour dindi ko d'abord doko préoccupé wu ci lén té lool benen temps bu difficile la ba paré bu gëna sorgal bu gëna yagal voilà muna qala wa ash-shafi'i radiyallahu yalla gërem allah bur yalla radiyallahu gërem allah bur yalla anu di mom néna sahibtu andana ak soufiyatu soufiyey moy nit moy tasaw falam astafid jariñuuma min ci ñom si wa harfayn lulul ñaari xaraf ahaduhuma benn bi ci ñom qawlahum mom moy seen wax al waqtu waqtu wi day sayfun jasira fa in qata'tu soko dagge dana la jariñ wa illa lulul rek qata'aka dana la dag dana la dog lool la moy waqtu mom muna sufi dañuy faral di wax lool comme jasi soko utiliser mën nga ci dag lo ne mën nga ci dag lu ne am ci ndariñ mais sudul lool mom mo lay dag parce que lolu ngeen jëf ndiki rop wa mom dafa ci do ko wax wa zakara mu tud al kalimatu kad al ukhra ba ca dess moy wa nafsaka sa bakkan illam tashghala boko yittelo wul bil haqq ci deug ci lu bax ci deug istaghala ko mom mo lay yittelo preoccupé lool bil batil ci tiaxam wa xam ko de ko xam nga suuy fonne wa te kat xam nga lan la wax wax di complet ji moy dañi ginnaw bimu and ak ñom fukki at wa motax la gaay di waxe nan wahabi di dañi wax nan wala shafi'i imam ash-shafi'i radhiyallahu dafa ngagne soufi parce que dañi mom jariñowul ci ñom lu lul ñaari baat yi ci ni di kuku sax do xamni dougul wax lol voilà mais ce qui veut dire que ni kon soufi da ngay waro ay non hein alors que mais la question biñ len warono poser mais bi naturellement moy ngeen defé ni imam ash-shafi radhiyallahu anhu mu ñawé hein nga defé ni dina and ak ay nit fukki at té du gisul ci ñom lulul ñaari ñaari ñi muy nekk ak ñom pendant 10 ans tout temps muy and ak ñom est-ce que lolu yéruna mana mais ko fara ngariñ yi lam mo tax mu tudal len ko ci turul ku jine voilà moy dafa bëgg yëkëti mag da ngariñ yi voilà non ba fara lool moy limi tek moy ñaar yi ño gëna mag ci limu jëlé ci ñom voilà mais ça ne veut pas dire que li rek la jëlé ci ñom non ba fara li ça résume tout mais ba fara moy li koy kon mon ñom ñing ci jàmu yalla voilà yaangi deg motax fa waxtul insani mais mi li tax ibn qayyim diko netale ni di ci deuguer di hein def ko reference moy wone ni lu bax la parce que sunu won am sunu won utiliser nako comme reference parce que sunu won lol du ko tuddu sax comme reference fa waxtul insani ba pare nak di ci layel am affaire bu am solo ni muy insister ci li muna fa waqtul insani waqtu doomu adama huwa moy umruhu dundam ay fil haqiqati ci deug deug en realite dundu nit du dara lul tanam biñ ko may pour mu nek fi wo wote lol moy madatu moy jëmmi moy matière hayatu dundam al abadiyyat bay aji faahu finnaami ci xewal al finnaami ci xewal aljana al muqim bay aji saxja wa madatu te mom moy aussi matière maishatu dundam ab dank bu khat fil azab ci mbugal ak alim ba metti ba ci bir sawara matière bi mu manam moy matière première bi mu wara exploiter pour meuna am aljana xewul gu saxé ci aljana wala matière première bi mi exploiter mom ñom ñep ñol ñoyam matière première biñu len dox temps bi la wa yi changer gu temps bi mom rek modul changer mais li ci dess yeb day changer moy dekk ba nga fay nek nit ña ngay nekkal la ngay yoyep day changer mais temps bi mom mi ngi fi mom té temps bob do nga la laaj nak anal temps bima la mayon ana lan nga ci def jeexna moy dundam en réalité wo wote lolu yamru day rombu li gëna graw moy temps mune wo wote mom temps yamru day rombu asra ci lu gëna gaw min mar sahabi ci rombu niri ni miñ ci rombe mom xam nga dafa mais temps mom nimuy rombe mo gëna graw ni niri di rombe fama lepp lo xamne kana nek na min waqti ci waxtom lillahi ngir bur yalla wa billahi te mu def ko ci yalla fa huwa lolu hayatuhu moy dundam wa umruhu ak manam umru moy dire dundam moy diru dundam hayatuhu moy dundam en realite voilà sa vie et sa longévité wa ghayr zalika lenen ludul lol nak lay sabax suban defu ko mana limala fi hayati ci dundam wa in asha donte dunduna fihi ci han ci mom asha kon da xamni dunduna aisha al bahaimi dunduk bayimay rek li explikon ci hadith yu ñëkke voilà wa kay voilà lol nak nit ki limu am en réalité moy dundam temps bi mi dund rek limu def ci yalla rek tax te mu def ko ci mbir yo xamne yalla geureum nako na xamne lolu rek moy temps bi mi dund sino li ci dess yep dund bayima yi rek la ci dund en fait c'est ce n'était pas la peine muy nek ci souf ci pour lolu wow non c'est grave limu wax non so wala fa da qata bu doge waqtu fil ghaflati ci yegeedi moy negligence wa shahad wa shahwati ak banex wal amani ak mibet al batirati ya chaxan wa kanat mu nek khayrama li genti nga xamna qata dog nako bin naw mi ci nelaw wal batalati ak tayal fa mautu hada gis nga ki ak dewam khayrun mo gën lo ñel ko min hayati ci dundum wala bu fekkante na mom ëpp ci temps mom ay yëgëdi la ko dund soolul la ilaha illallah ak sagante négligence banex yi ay mebet yo xamne mebeti tiaxan la ci yoy rek la né hein ba nga xamne li gën ci li mu dund moy moment yi mu doon nelaw au moins ak yi nga xamne tok na deful dara ndax xamne deful bakkar ko ko ko mu dé mo gënon ci mom mu dund wa idha kana bu nekke al abdu jambi wa huwa tam mom fi salati mi ngi ci julli laysa nekulo ñal ko laysa detlo ñal ko min salat yi ci jullem illa lul ma khalalamu tak min ha ci mom fa laysa detlo ñal ko min umuri ci dundum illa lul ma kan la nga xamne nek nak fi ci lolu billahi ci biru yalla walillahi te mu def ko ngir yalla la ilaha illa allah tebu xol ni mu joge ba ñu fi ci xam ni ci ko forlo no deug deug ah mo xeyim do mom jambar la wax deug yalla nak xol ki nekkul fi di xalaata ke def yoon yalla ko lut fomi ci la joge waaw bu ñu fi ba wax la essentiellement no ki la ko forlo mo fe di bravo ah bu fekkete nit ki ci jullem amul lulul limi xalat lulul limu tak ci bir jullem limu concentré wu rek te def ko ngir yalla segam lolou rek la am ci bir jullem te julli gi dekk jaam yalla julli gi amu ci dara lulul lolou lan ngay xalat ci le reste dundum lulul xana limu def ci mbiru yalla te yalla tax Kalau ni yang fof? Oh, fumet dia ni. Wah, bukan efek subuh ni orang. Insya Allah ni ye gale subuh. Insya Allah ni ye gale. Yere ñu yeggale amna parti yu ki inshallah di bu ko ñu mën ci avancer wa ñaan nañu yalla samulal tamay ñu dégg fof ak jarign ci wa ci dégg li ñuy dégg li ñuy wax ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan